bitu na pena kamwe ndenge kabobo zali kosamwisa mwambulo banano kana salini biye na pesa kiboli ngonyoso na motema moko la bamba kutu ayebi ndenge monge ya boli ona yo ezibisa motema nanga Sina batoto kaka se lili na yo Ekola nangala sima Kabobo e tika na lilela Nasala nini koli mele kinga zoto Na eba kita eko suke langa boye Na pesa zoto na moto aina ngakala Na kola na yo pona linga kayo kina ise bola to kubalana ake na yedinge bala yango ya bala na bala kisha saba kota kate soki okati yango suka sesa yo. Pasi mingi itie Motema epa iyo pesa na bolingo Pape kiso Ikila e aengo Ikile zalaka na tango ya bamama Oyo bazara kiko balana na mono kwa mbokae Ibala lobi na ya neno Ekese ni ego Ibala lobi na ya neno Ekese ni ego Ikila e aengo Ikile zalaka na tango ya bamama Moyo bazala kiko balana na mono kwa mbokae Ibala lobi na ya lelo Ekese ni ego Ibala lobi na ya lelo Ekese ni ego Sala no kio tina tike na landa yo Kisha samoka kotika mwa site ya zelaka yo Lelo tubo ya nalobi tozo ngana kola na belobi ya batote Oko ya koza nganga Nako kikuzanga yote poto keseni bamoka Nako kikuzanga yote poba nobiyo zanga ntimbu Mabala ya komisyon esu kakakaka Nanzela nako riske bona ya belami oh. Sala no kio tina tike na landa yo Kisha samoka kotika mwa site ya zelaka yo Lelo tubo ya nalobi tuzo ngana kola na belobi ya batote Oko ya koza nganga Ha! Adam, dinle, son sen! Ma! O baby si anga makanisi Eo bongo linde bongo nangai Kwa desekili mwende la vina ngai Na morongo ya bana oyo toboti O baby si anga makanisi Eo bongo linde bongo nangai Kwa desekili mwende la vina ngai Na morongo ya bana oyo toboti Bakolisi na papa pe na mama Ayotangwe kokile loyo Tobi mana miso ya bato Kisha sambo kateo Esangisi bisengo pe papa simoniga Esika yo nyati lokolo yo kebaka Naleli yo nalo yembo Sote na zame Adie Naleli anzele sukate Loki sema loba ya baninga Akoluka kakato boyala Mawa eko salangai na motema mama Yona kini ngana parina kolela Na salani ningo mpe yuku na mangasa Anzele o, anzele o, mabakoto Mabakoto, ya onaleli o, boliko ya sukate Loka bobo, loka bobo, omambika o, omambika o, onaleli o, boliko ya sukate Mawa eko salangai na motema nangai Bana Paris, bele na suri jani Na salani ningo, nombasi na le fils O anzele o, le fils o Mabakota o, mabakota o Ia o naleli o, boliko ya sukate Boka bobo, boka bobo Omambika o, omambika o naleli o, boliko ya sukate Mawa eko salangai na yoki sena sango Liwaya ekanga ngana poto mawa Ngana lelingo shikito ngai moko mawa Anzele o, anzele o, mabakoto, mabakoto Ia o naleli o, boliko ya sukate Boka bobo, boka bobo, omambika o, omambika o naleli o, boliko ya sukate Mawa eko salangai na motema papa Ngana kini yona parina kolela Na salani ningo kitenge na chupasko Anzele o, anzele o, mabakoto Mabakoto, ya onaleli o, boliko ya sukate Loka bobo, loka bobo, omambika o, omambika ya onaleli o, boliko ya sukate Thomas, Thomas, Thomas, mingi peo yebisanga nano adai soki ezali ya mwata moto ya libela nayebaka babutu bikoina batongo bikotana mikolo bizali kopusana moke moke susi ekosila o nde na posalio taya noyebaka Bayo oyo okolandaka Mopepele kakase sikanzela ezali Kai wayo e pamba pamba e Nganga sambala tisaka pete olikoro zambe ako benisa Kai wayo e suka seliwa Nako kokate osilika na yo kaka eteni azote kei Mapipe masengi ya vanika bayo oyo okola zaka Mopepele kakase sikanzela ezali Kai wayo e pamba pamba e Kanga sambala kisaka pete olikolo zambe ako benisa Kai wayo e suka seliwa